ایشیا چھے علاوہ دیگا چیزے است کے تو ایر کشت کنے ایشیا چھے علاوہ دیگا چیزے است کے تو آئرہ گشت کنے